moja katika matukufu ya Uislamu na alama kuu za Uislamu. Na si jambo lingine isipokuwa ni sisi kukusanyika katika uwanja huu kwa ajili ya sala. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo anatuambia sote, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mola wako na uchinje wanyama kwa ajili ya mola wako. Fasalli li rabbika, swali kwa ajili ya mola wako. Wanawachuoni wa Kiislamu, wafasiri wa Qur'ani, wanatuelezea kwamba muradi wa as-sala katika aya hii ya suratul Kauthar ni salatu Eid al-Adha. Wanhar, na uchinje wanyama, kwa maana kwamba ufanye udhiya. Kwa sisi tunatekeleza amri hii, na hii ni miongoni mwa shaairi za Uislamu, na Allah tabaraka wa taala anatuambia dhalik, waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Na hivyo basi kwamba yule atakayetekeleza sha'air za Allah, alama za Allah, kaziadhimisha, yule atakayeziadhimisha sha'air za Allah, basi atalipwa, kwa sababu hapana vingine huko kuadhimisha sha'air za Allah ni katika uchamungu unaopatikana katika nyoyo, ni miongoni mwa takwa. Kwa sisi tumekusanyika kwa ajili ya kuadhimisha sha'ira hii, ni sha'airillahi al-azim. Tumeomba Allah tabaraka wa taala atulipe ujira kwa hili na mingine yaliyotakaofuatia na yale yaliyotangulia katika amali salihati ambazo tulizifanya katika masiku haya ya mwezi wa mfungo tatu na siku nyinginezo katika amali ambazo tulitanguliza. Ujumbe wetu leo katika hutuba hii utajikita zaidi katika jambo moja kubwa muhimu. Kama tunavyofahamu kwamba tumeneemeshwa kwa neema nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala neema zake alizotupa sisi viumbe ni nyingi kiasi ambacho hatuwezi kuzihesabu, na hili kila mmoja analishuhudia. Kila mmoja akitafiti nafsi yake na akaichunguza, atajiona kwamba yeye kwa kila nukta ni neema ya Allah tabaraka wa ta'ala, neema ambayo lau kama Allah ataiondosha, basi mwanadamu huyu uhai wake utakuwa kwa hatarini. Na bado tunazitajia neema zake subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa tuko hai hapa duniani na huko akhera. Kwa sote sisi ni katika neema zake, na yote yaliyotupata sisi ni katika neema zake, na haya tuliyokuwa nayo ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tufahamu kwamba a'zamu ni'am ba'da al-imani billahi 'azza wa jalla ni'matul amn. Ni'matul amn, tufahamu kwamba neema kubwa baada ya neema ya imani, mtu akawa amepewa taufiki akawa ni Muislamu, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anawaamini malaika wake na vitabu vyake Allah na mitume yake, na anaamini siku ya mwisho, siku ya kufufuliwa, yaumul qiyama, na akawa anaamini juu ya makadirio na mipango ya Allah tabaraka wa taala kwamba yale yanayomsibu yeye katika kheri na shari kutoka kwake Allah subhanahu wa taala. Mtu mwenye kuamini hili akausimamisha Uislamu ukweli wa kuusimamisha, baada ya kuwa katika hali hiyo, miongoni mwa neema kubwa alizowapa wanadamu Allah tabaraka wa taala ni neema ya amani na utulivu, utulivu katika nafsi, utulivu katika familia na katika nyumba, utulivu katika mitaa na miji na vijiji, utulivu katika nchi. Kila mahali lazima utulivu uwepo, ndiyo neema hii itadhihiri, au ndio hali ya mwanadamu itakuwa katika hali ya kiimani, kwa sababu al-amnu hiduhu al-khawf, amani kinyume chake ni hofu. Al-amnu tumaanina, na amani siku zote inakuwa ni utulivu wa moyo, wa sakinatuhu wa rahatuhu wa huduuhu, na ndiyo utulivu wa moyo, na ndiyo raha ya moyo, na ndiyo kutulia kwake. فلا يخاف الإنسان مع الأمن على الدين ملادام على بقوة كتكهالي أمان هنا خوف جي ودنياك على تكليزة وإسلامواك ودنياك ومفوز ودنياك وسلامك بيس هنا خوف هنا كيف نتكيوذوب ولا على النفس ولا حتى تخوف جي نفسياك وسبب هنا أمان ولا على العبد ولا على المال ولا حتى فتخوف ديو يهشمياك وما تفندي وحشم وسبب هنا أمان كذلك حتى فتخوف كتكمال ولا على الحقوق فالأمن أصل من أصول الحياة البشرية ويو هل أمان من سنج مذكوت كتكم سنج يوحاي وكبنا نام لا تزدهر الحياة ولا تمو ولا تحلو بغير الأمن وحاي هوازي كيندليه وقاوكنا ما يندليه ولا مامو هايوازي هايوازي شميري ولا مايشي هايوازي ومتامو كما حكونا أمان ما قيمة المال إذا فقد الأمن نئبي ثماني مالي تكفقوها حكونا أمان نتوني صلى الله عليه وآله وسلم من زنقمزية جمهيني كتك حديث عظيم القسيمة صلى الله عليه وسلم حديث مفكرة سلمة ابن عبيد الله بن محصن عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بعذابها على سيما يتوني صلى الله عليه وآله وسلم يلفك فموكي وميونغوني ونجيني لمن أمانك لنفسياك في سربه أي في نفسه يولدك أبموكيوة إكاوة لمن أمانك لنفسياك معافى في بدني معافى في بدني نمت ألبي وعافية تكوين ولتاك عنده قوت يومي أنا تقول تسكوياك أناك تقول فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هو سواسوا لأنه مبايا أمقسني ودنيا يوتي حذافيرها أي بتمامها نسوى لأنك وما يمكسني ودنيا يوتي وما نفهم أنك تكفكوا أمامك أسكوه أنا إيش كتك حالي أمان ميشياك يوتي من أمان يوغا تكو تليب ولله الحمد الله كم فعافية كتك من ملتاك أن الله تبارك وتعالى كم رزوك لقمة العيش متهوه نسوى سوى لأولي أمبايا أمقسني ودنيا يوتي kwa sababu haya yaliyotajwa mambo matatu ndio msingi wa amani na ndio msingi wa maisha kwa hiyo ya kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ameanza na swali adhi na swali amani kutokana na umuhimu wake Mtume صلى الله عليه وسلم akalianza swali hili kwamba atakayeamka asubuhi akapamba ukiwa mathalan akawa yuko katika hali ya amani na maana kama amani haiko uwezo ukatoka kwenda kuswali kama amani haipo wewe huwezi kutoka kutafuta ilmu kama hakuna amani huwezi kutoka kwenda kutafuta riziki kama hakuna amani huwezi kufanya jambo lolote la kimaendeleo linalohusu dini wala dunia kadhalika ikawa wewe umekuwa ni muafa katika kilimo chako huna maradhi hii ni heri pia kwa sababu utakapokuwa na maradhi kuna vitu vingi utakuwa utashindwa kuvitekeleza maradhi yanakukwaza lakini sisi katika suala la amani na utulivu kuna watu wanaona kwamba kuzungumza na kuhubiri amani hizi ni lugha za wanasiasa wanasiasa wao watakiwa wasikilize watu wa dini katika suala la amani wao hawawezi kuhifadhi amani kwa hiyo viongozi wa dini na watu wa dini watakiwa wasimame kuhubiri amani na kuizungumzia amani kwa mujibu وكتابه جاء الله نسلنا زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نقسم أمان حين ما لا يخوف وطواف أو توقع مواوي ويطاق يفلكيز الطواف سمع أنا ياك أمان يزنقون جداني القرآن لما فهم ياك لفعنا كبيسا لإن شاء الله تيليز مآذي ومها لكن في ذلك يتفهم كما كنا بعد يفيدوا أمبابي tukivifanya sisi basi amani itabakia katika nafsi zetu amani itakuwepo katika nyumba zetu amani itakuwepo kwenye mitaa yetu na vijiji na miji na katika nchi Na kama kuna vitu hivi vitu vikosa, ina maana amani haitakuwepo. Imma nisbi au kwa ujumla, yani kwa watu binafsi au kwa ujumla. Kuna mtu mwingine pamoja na amani iliyopo labda katika nchi, katika mtaa, lakini yeye mwenyewe katika nafsi yake hana amani kwa sababu kuna vitu amevikosa. Kuna watu wanaishi bila amani, pamoja na kwamba kuhubiriwa amani na watu hujisifu kwamba tuko katika amani, lakini kuna watu hawana amani kwenye nafsi zao. Wengine hawana amani kwenye nyumba zao, wengine hawana amani kwenye mitaa yao. Ala kulli hali, amani ni kitu nisbi, kipo ambacho Allah tabaraka wa taala humpa mtakaye. Na katika mambo muhimu sana ambayo yatakiwa sisi tuyathamini na tuyatazame ili kuhakikisha amani inakuwepo kwenye nafsi zetu na kwenye nyumba zetu na kila mahali tulipo, jambo la kwanza kabisa ni tahqiqu tauhidi lillahi ta'ala, ni kuhakikisha kunapatikana tauhidi ya Allah tabaraka wa taala, na tauhidi kinyume chake ni shirki. Siku zote mtu mwenye shirki billahi, mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, hana amani katika nafsi yake, hana amani nyumbani kwake kwa sababu ya ushirikina alionao yeye. Kila anapotembea ana wasiwasi, aona kwamba watu watamroga, aona kwamba jambo lake lolote haliwezi kufanikiwa kwa sababu watu watamroga, ana hofu. Kwa hiyo kila siku yeye anaangaika akisaka namna za waganga ili waweze kumzindika na kumtibu yeye asipatwe na uchawi wa wachawi. Hana amani katika nafsi yake, akiona tofauti tofauti tu, vitembe tembe vyeusi nyumbani kwake, hii nini hii, hapa haiwezekani, hapa tayari kashaingia hofu, mwoga tayari, amani imetoweka katika nafsi yake. Siku zote watu wanaoishi katika kumshirikisha Allah tabaraka wa taala hawako katika amani, hawaamini kwamba maisha yanaweza yakenda na watu wakafanikiwa bila nguvu za giza, hawaamini kwamba watu waweza kupata mafanikio bila nguvu za giza kama wanavyoziita uchawi na ushirikina. Allah tabaraka wa taala analizungumzia katika Qur'ani swala hili katika suratul An'am, anasema subhanahu wa taala, alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولأنه ومن ومن الله تبارك وتعالى ده هو كتشنغاني إيمان زاو لو شركينا هاو وتقوى كتك أماني نهاو لو لنبوك يما وتقوى كتك أماني هفا دنيان نآخرة وهم من فزع يومئذ آمنون, na wao katika fadhaa, kwa sababu ya fadhaa ya siku ya kiyama watakuwa na amani. Hata kama hapa dunia atakuwa na amani ya kidai, lakini akhira hawezi kupata amani kwa sababu ana chembechembe za ushirikina katika moyo wake. Kwa hiyo matukio mbalimbali yanayotokea katika baadhi ya miji, utakuta wanauliwa vikongwe, wanapigwa mashoka, wanapigwa mapanga, wanachomwa mikuki na mambo mbalimbali ya kitengini ambayo yanafanyika kwa wao, na wakawa hawana amani, chanzo chake ni ushirikina, shirki billah. Kwa tunaweza kudai amani lakini kama hatuko katika amani, au mauaji yanayofanyika kwa albino au wengineo, kukatwa viungo, mikono, vidole, miguu na mingineyo, ikawa hao wamekosa amani, walinga kila upande, ni kwa sababu ya shirki billah, tauhidi haipo, ni kukosekana kwa Uislamu wa kweli. Kwa hiyo huwezi kuidai amani na hali iko namna hii, na hili huwezi ukalitibu kama wewe hutapiga vita shirki billah. Kwa hiyo miongoni mwa wasaili za hifdhi al-amn ni tahqiqu at-tauhid lillah tabaraka wa taala. Nchi yoyote, mji wowote, jamii yoyote haiwezi ikafika salimika ikapata amani kama ikiwa shirki imekita mizizi kwa wao. Leo hata wachezaji mpira huogopa wakaingia viwanjani, pamoja na kwamba wachezaji wazuri kabisa, lakini aona kwamba tutaingiaje kike kike, lazima tuwe na mtu watu wetu sisi. Hivyo hivyo katika maofisi, kuna watu hawezi kuna maofisini hizo na hirizi katika mikoba yao, ana hofu. Hivyo hivyo katika siasa na sehemu mbalimbali, watu aona kwamba mimi siwezi kushinda kama sina waganga 20, 12 na wengineo. Ina maana sasa hivi ndio msimu wa waganga wa kienyeji, watu wanachuma kwa kweli, kwa sababu wanakosa, hawana amani katika nafsi zao kwa sababu ya shirki billah. Kwa uwezo kadai amani na hali kwa namna hii. Kwa unaweza kawa wewe huna amani katika nafsi yako, kwa maana kwamba nchi imetulia. Watu wanafanya shughuli zao lakini wewe una wasiwasi katika nafsi. Nini? Kwa sababu ya kusikana tauhid billah. At-tauhid lillah tabarak wa taala. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vichungwe sana na vithibitishwe viwepo kwa ajili ya kuikariri amani iwepo, yani kwa maana kuithibitisha amani iwepo usitereke, ni kutahadhari na suala uenezaji habari na uvumi, na wapo kuhakikisha wanarudi kwa ahlul ilmi wakati wa matatizo na mambo makubwa makubwa. Leo imekuwa kila mmoja ana nafasi ya kuzungumza, kila mmoja ni muhalilu siasi, ni mchambuzi wa mambo ya kisiasa, anaweza akalizungumza hili na lile, akampasisha huyu, akamteremsha huyu, huyu akawa amefeli yule, basi watu kila mmoja anazungumza anayotaka yeye, na hali ya kuwa wengi wao maarifa yao ni madogo sana. Tufahamu kwamba watu maarifa yao na uelewa wao uko duni sana. Sasa kuwepo na genge la watu aina hii katika mjitama ambao kazi yao wao ni kueneza maneno bila ya kuyachuja na kuyaangalia, na kukosekana marjiia, watu kusikilizwa katika mambo yanayogusa mjitama na jamii nzima, yani ahlul ilmi, hili ni tatizo ambalo linaweza kusababisha machafuko katika nchi. Lakini pia na wakushudia wale walikuwa dhamana ya kuhabarisha watu, yani wanahabari na waandishi wa habari, kama ikiwa watakosea hawa wakawa hawana taaluma na mizani ya kuwafanya waongoke katika njia ya sawasawa, kuwepo na uadilifu na taaluma na weledi wa kutosha katika kuhudhurisha mada na kuweza kuifahamisha jamii lipi lisemwe na lipi lisisemwe, ikiwa watu hawa watakosa uwezo huo na hawana wa kuongoza, basi bashiri kwamba sehemu hiyo amani haitadumu. Sehemu kubwa ya uvunjifu wa amani duniani imesababishwa na waandishi wa habari na maripota wa habari, sehemu kubwa. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema vibaya jambo hili, anasema subhanahu wa taala katika suratu Nisa aya 83, anasema wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau, asema walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila walawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Anasema linakuwajia wao habari, iwe habari hizi za amani au habari hizi za hofu, utaona watu wanazieneza kwa haraka sana, yani kwa maana kwamba watu wana tabia ya kueleza uhuni. Kitu kimetokea kidogo tayari kwenye magazeti, kimetokea kidogo tayari kwenye, basi wanasema kwamba ni wakati wa uwazi, lakini huu ndio una magharimu wake hawapili. Sasa Allah anasema lau ungerejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anawaambia nini? Wafuate misingi ipi ya kunukuu habari na kueleza habari? Kwa sababu kafabi mari ithman ayuhadditha bikulli ma sami'a, yatosha kwa mtu kuwa anapata dhambi kwa kujisimulia tu yale alisikia. Mimi nimesikia bwana, wewe ukisikia. Kwa kuna watu na tabia hiyo ya kusimulia simulia kila anachokisikia bila ya kujua kwamba hiki unachokisimulia kitaweza kuleta madhara gani katika jamii iliyozunguka, watu wakichukulia vipi. Kwa hiyo hawa watu tu wamekosa weledi, wamekosa uadilifu, wakawa ni mamluki, wanaweza kusababisha maafa katika mjitama. Masala ya uhuru na nini, uhuru wa vyombo vya habari, usije ukatuhuri sisi kwamba hao wana vyama vyao, wana uhuru wenyewe wa kujieleza. La, hili ni sawasawa na jahazi, ukitoboka basi tunazama sote. Kweli lazima wahakikishe kwamba wanaithamini taaluma yao na iende katika misingi ya sawasawa, wahakikishe kwamba wanachunga amani kwa watu na katika jamii ambayo inawazunguka. Allah tabaraka wa taala anasema lao wangerudi kwa Mtume au kwa wale ambao wamepewa ilmu miongoni mwao wenye ilmu, basi wale wangejua ili ambalo wangejua, wale ambao wana uwezo wa kufanya istimbath, uwezo wa kuchambua mambo, wakasema hili lizungumze na hili usizungumze, hili lieneze na hili lisieneze, lakini kwa sababu ya fadhila za Allah tabaraka wa taala na rahma zake Allah anatuhifadhi ili tusimfuate shaitani. Anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, lau si fadhila zake Allah tabaraka wa taala na rahma zake mngemfuata shaitani isipokuwa kidogo tu. Lakini fadhila za Allah zinatufanya kwamba sisi tusiingie katika hali. Jambo jingine ambalo ni muhimu na kuizingatia kila mmoja katika sisi, hasa sisi Waislamu, tuhakikishe kwamba tutakafu al-adha anil ghaib, kuzuia uovu na kuzuia shari kuwafanyia watu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiliomba hili, yaani kwa maana ya kwamba hakikisha wewe usiwe ni sababu ya udhia dhidi ya mwingine. Chuki, migogoro katika jamii hutokea kwa sababu baadhi yao waudhi wengine. Sasa hao wenye kuudhiwa wakikosa subra, ndio inafika wakati sasa watu wakashikana, amani ikatoweka. Kwa hiyo kafu al-adha ni katika mambo muhimu sana. Kafu al-adha nyumbani kwako, kuzuia na udhia nyumbani kwako, kwa jirani yako, mtaani kwako, katika mji wako. Hakikisha kwamba unakuwa wewe ni mtu wa kheri na si mtu wa shari, katika kuongoza watu katika shari na kufungua milango ya shari. Maneno Allah tabaraka wa taala anatahadharisha sana na maneno, maneno mabaya, maneno ya kinyaa kwa watu, kwa sababu haya hujenga chuki. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba sana Allah juu ya swala hili, amkinge asiwe yeye ni mfunguzi wa shari kwa watu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku asubuhi na kila siku jioni, kwa maana kwamba haya maneno alikuwa akiyatamka katika adhkari zake za asubuhi na jioni. Anasema Allahumma fatir as-samawati wal ardh alima al-ghaibi wa shahada rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa sharaki wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ewe Allah muumba wa mbingu na ardhi, mjuzi wa mambo yaliyojificha na mambo ya dhahir, mola wa kila kitu na mmiliki wake, ninashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Ninajikinga na shari ya nafsi yangu na shari ya shetani na mitego yake, na ninajikinga na shari ya nafsi yangu, na vile vile ninajikinga kwako wewe Allah tabaraka wa taala kuihamisha shari kuipeleka kwa mwingine, kwa sababu inna minan nasi nasan, katika watu kuna watu ambao ni mafatihu lilkhairi maghaliku lishar, katika jamii hii kama anavyosema Mtume, kama anavyosema imepokewa kwamba kuna katika watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, kuna katika watu ni ufunguo wa kheri, kuna katika watu ni ufunguo wa kheri na kufunga shari. Wa minhum nasa, na katika jamii hii pia kuna watu ambao mafatihu lishar, ni funguo za shari, maghaliku lilkhairi, na ni funguo za kufungia kheri. Fatuba liman ja'ala Allah miftah alkhair ala nafsihi au ala yadayhi wa wailu liman ja'ala Allah miftah ash-sharr ala yadayhi. Pepo ataipata yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemjalia kuwa ndio ufunguo wa khairi na ufunguo wa khairi kwenye mikono yake, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemjalia kwamba anaongoza watu katika khairi. Na moto na maangamivu atayapata mtu ambaye amejaliwa kuwa funguo za shari ziko katika mikono yake. Hadithi imepokea Ibn Majah na ameifanyia tahsini Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullahu taala. Katika mambo muhimu pia vile vile ya kuzingatia katika suala hili ni kuhakikisha kwamba tunamuomba sana Allah tabaraka wa taala, tumuombe sana Allah tabaraka wa taala atupe amani katika nafsi zetu, atupe amani katika majumba yetu na katika miji yetu, na tusiingie katika sababu za kuleta shiqaq na kuleta, yani kuleta ugomvi na nizaa baina ya watu, kwa maana ya kwamba tusitumike sisi vibaya tukawa ni mamluki kwa sababu ya maslahi ya watu fulani watu fulani, ikawa watu leo wapigana, watu leo waumizana kwa sababu ambazo hazina msingi. Tumcheni Allah tabaraka wa taala, na Allah fi dima. Hapa ndio kuhusia kitu, kuna watu akili zao ni finyu sana, na ili kukosekana na msingi wa maarifa ya dini. Na ndio maana nukta ya mwisho ambayo ilikuwa ni muhimu ya kuizingatia ni nashrul wa'i baina an-nas, katika mambo muhimu ambayo yatakiwa yafanyike ni kueneza ufahamu sahihi kwa watu kwa kutumia ilmu sahihi. Mtu anapokuwa ametaalamishwa akaelimika, basi siku zote anakuwa ni mtu wa kheri. Sasa kuna watu kizao ni finyu sana, pingine akawa yeye ni mtu batali atali, yani mtu mvivu amejikalia maskani au afanya kazi lakini hana mipango, kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi ngumu na una nguvu nyingi, lakini haina maana kwamba utapata riziki nyingi. Allah tabarak wa taala akikunyima ufahamu na kukunyima taufiki, akakukosesha wewe namna ya kuweza kukuruzuku kwa wasaa, basi hata hizo nguvu zako ziwe vipi zisaidie kitu. Na ndio maana mmoja katika wasemaji anasema, lau kana rizqu yati biquwa ma akala shay'an usfuru ma'a al-nasr, lau ingelikuwa rizqi inakuja kwa ubabe kwa nguvu, kile kikusiki kidege kidogo kile kisingeweza kula kitu chochote kwa sababu ya kuwepo tai. Tai ana nguvu, anaweza kubeba mzigo toka kilo 50. Usfuru ndege kile kijidege usiki ni kidogo, hakiwezi kubeba hata gramu 100. Sasa leo ilikuwa riski inakuja kwa mabavu, yule asingepata kitu. Kwa hiyo kusema kwamba riski iko kwa Allah tabaraka wa taala na hufajiria kwa waja wake, lakini pia haina maana ukishakuwa na nguvu nyingi basi tayari wewe utakuwa tajiri, unaweza ukachuma mali kwa njia mbalimbali, hasa unapokuwa unataka kufanya kazi au huna mipango, huwezi kuingia mambo katika njia zake. Sasa kuna watu wako katika sampuli hiyo, alafu wanahubiri ugumu wa maisha na ukata, hali ngumu sana maisha bwana, magumu sana, kwa sababu yeye anataka kwamba ikiwa hafanyi kazi lakini akaunti yake inaingia pesa kila mwezi, pengine pesa 500 na 700 aingiziwa kilio yako haya nini yako kile kwe apate mkono yake laini kabisa, amekaa maskani kwa ajili kupiga domo, lakini riziki yake yatiha rizquha raghada au yatihi rizquha raghada, rizquhu raghada, riziki yake inakuja kwa masaa. Haiwezekani, haiwezekani. Allah tabarak wa taala amefadhilisha baina ya watu katika riziki. Sasa mtu akwambia afadhali vita kuliko ukata, hotupigane haya mambo namna ya afadhali kupigane bwana. Huyu ni mtu ana shibhu ya kitu kinaitwa shibhu aljununi, ana sampuli katika sampuli za wenda wazimu. Kwa hiyo watu kama hao watakiwa wafanyiwe tiba ya nashrul wa'i, kueneza ule ufahamu sahihi katika mujtamaa. Leo ukisoma katika ulimwengu, ukiangalia kwa kiasi kikubwa kabisa, wale walioingia katika machafuko leo wanajuta, wanajuta kwa nini tumeingia huko. Kama hawajuti wao, basi wake zao wanajuta, watoto wao wanajuta, na familia zao zinajuta, na vizazi vinavyokuja huko mbeleni vitajuta, kwa sababu ya shari ya mtu mmoja tu au kikundi cha watu kwa maslahi binafsi. Kwa hiyo tufahamu kwamba hali inapokuwa tete, basi wale madhaifu ndio wanakuwa ni wahanga. Kama Uislamu ni madhaifu, basi utakuwa ndio wahanga wa haya, na dini itaangamia. Afrika ya kati kule kulitokea mapigano ni si muda mrefu, naliwahi kulizungumzia tukio hili. Ilifikia wakati kuna watu waislamu walikuwa wameshika uchumi pale katika mji mkuu ule Afrika ya kati, Bangui, wameshika uchumi ndio waislamu, lakini wachache. Sasa pakatokea intifada pale, mapigano yamepita pale. Ilifika wakati kuna mtu ameuawa, kuna muislamu aliuawa, akakatwakatwa akachemshwa, watu wakamla. Misikiti mingapi imebadilishwa kuwa vilabu vya pombe? Msikiti kama huu hapana, Allah wa iyyakum, watu wanakuja wanafanya groceries. Wamechukua fursa ya udhaifu walionao waislamu na unyonge wao, na sasa kusema kwamba siku zote wanapotokea machafuko kama haya wanaoangamia na kupoteza mwelekeo ni watu madhaifu, wale wenye nguvu zao utafuta mahali watenda. Leo katika machafuko sehemu mbalimbali duniani watu wakimbilia Ulaya. Sasa angalia kwa mfano, watu wametoka kama Syria, ashakimbia amefika Uturuki, Ulaya, ashakimbia amefika Hungary, ameshafika Bulgaria, ni Ulaya, lakini hataki Ulaya ile. Sisi tunataka tuende huko wapi? kumbe ndio kuna Ujerumani, Faransa, kuna wapi. Kwa hiyo asema afadhali tukose huku tukapate kule. Kwa hiyo kuna watu wengine hiyo ndio gea yao hiyo, hataa kuondoka nchi kwa sababu ya kupitia machafuko, kwamba tuwe wakimbizi. Sasa hii ni akili ya mdudu. Utakimbia wewe familia yako ipeleka wapi? Sasa mimi sisemi maneno haya kuwatia hofu watu, kwamba watu wasimame katika haki wasisimamie haki zao. La, tuwe maktufu li aidi, tuwe tumefungwa mikono. La, tumefunga midomo. La, nachozungumzia ni kuhifadhi neema hii ya amni ambayo Allah tabaraka wa taala ametupa, japokuwa nisi kweli hakuna amani itakayodumu pamoja na dhulma. Hata kama tutaidai amani na kujinasibu na amani, lakini kama dhulma ipo na hakuna uadilifu, basi Allah tabaraka wa taala automatically anaondosha amani. Lakini sisi tusiwe ni sababu ya kufungua milango ya shari kwa watu wengine, vizazi vikaja vikatuseme vibaya. Kwa hiyo huu ndio ujumbe wangu wa leo, tuhakikisheni tauhidi inasimama katika miji yetu, katika nafsi zetu, tuilinganie katika nyumba zetu, amani itapatikana kwetu sisi, ufahamu sahihi uwepo. Tujitahidi kwa kiasi tunachokiweza kuelimisha jamii na sio kuleta chokochoko katika mjitama, kwa maslahi ya dini yetu na maslahi ya da'wa yetu na maslahi yetu katika maisha yetu kwa ujumla, kwa mali zetu na ahli zetu na familia zetu. Jambo lingine ambalo napenda kuzungumzia ni kwa munasaba wa siku hii ya Eid. Siku ya Eid al-Adha ni katika siku kubwa na ina historia ndefu. Nadhani tumezungumza zaidi ya mara moja kuhusiana na tukio la Nabiullahi Ibrahim na mwanawe Ismail, na namna Allah tabaraka wa taala alipompa mtihani akafaulu katika mtihani huu. Siku ya leo ni siku ya kumwadhimisha Allah subhanahu wa taala, lakini kuna vitu ambavyo vinachafua usafi huu, kwa sababu swala la dini kwetu sisi Waislamu, mfano hii Eid al-Adha ni tofauti na wazungu mathalan wanavyochukulia huko Europe sikukuu zao kama Christmas na nyinginezo. Wao wanachukulia ni sikukuu zao za kimila, wametoa dini pia, ni asili yake ni sikukuu za kidini, lakini tayari washachukulia kwamba hii ni sehemu katika mila yao, wala dini haipo. Kwa hiyo yale yanayotokana na dini watu ndio wanaoyafanya kwa wingi katika siku ile ambayo wanainasibisha na dini. Sasa inaonekana na sisi tunaelekea huko huko, tunataka tuifanye hii minasaba ya Uislamu kama Idi Fitri na Idi Al-Adha ni sawa kama vile na Krismasi na Pasaka. Tunataka tufanye ni sawasawa na sikukuu kama za mapinduzi na nyinginezo. Hapana, hii ni nembo katika nembo za dini. Kwa yale mambo ambayo watu wanafanya katika sikukuu nyingine na sherehe nyingine wasielete katika dini. Huku ni kujisababishia laana na kujiondoshea baraka katika maisha yako, kwa sababu umekuwa wewe ni mighlaqu shar, ni mfunguzi wa kufungua shari katika jamii ya Waislamu. Kwa hiyo ile sura ya Uislamu inapotea. Kwa hiyo katika miongoni mwa mihalafa ambayo inajitokeza sana, tahadhari nayo. Kwanza, katika siku za Eid watu hulala sana wakati kuswali, kwa sababu wameshiba biriani. Mtu akishapiga biriani yake kama ni saa 7 saa 8 atalala mpaka saa 12 au mpaka isha ndio amka, hamna nasiha, kwa sababu tayari kashavimbiwa, amekula bila kiwango. Kadhalika israfu katika sampuli za vyakula, katika mavazi na kufanya ubadhirifu wa mali katika siku za Eid. Vikapikwa vyakula hapo, hata kama wakija watu 20 hawawezi kuvimaliza, lakini watu wako wawili tu na mwanamke, vyote vya nini? Kumbe leo Eid. Sasa israfu haitakiwi katika Uislamu. Na jambo lingine ambalo jambo hili ni hasa kwa wanawake, watahadhari wakina mama kutoka katika nyumba zao mutaathirat, hali ya kujitia manukato, hali ya kujipamba na kujiremba na kuvaa ovyoovyo, wakawa wamevaa mavazi ambayo hayakubaliki Kiislamu wao, au wakawavisha watoto wao. Haina maana kwamba siku ya Eid ndio ruksa ya watu kuvaa viguo vya ajabu ajabu. Hakuna ruksa hiyo. Ruksa ya wanawake imewekwa katika mipaka na njia zinazokubalika ambazo zinafahamika. Katika mambo mengine mabovu ambayo yameingia katika jamii yetu kwa sasa ni rahlatu alfasad fi baadhi almanaqib au shawati, ni misafara ya ufisadi kwenda katika baadhi ya miji au kwenda katika baadhi ya fukwe picnic, watu wakatoka wanawake na wanaume kwa magari na vitu na muziki na kila kitu, kwa mantiki ya kwamba wao wanashangilia Idi, wanasherekea Idi. Idi ya tukufu ya haji. Sasa haji na kwenda bichi, kuna picnic, wapi kwa wapi? Haji, idi ya haji. Kwamba Uislamu leo wameshatoka Arafa, wamekwenda Muzdalifa ile jana, wamelala Muzdalifa asubuhi, leo wameondoka pale Muzdalifa, wamekwenda Jamarat, wamekwenda kupiga jamra al-Aqaba al-Kubra. Kunasema historia yake ni kwamba Nabiiullah Ibrahim alipotaka kumchinjishwa na Allah tabaraka wa taala, alipofika katika sehemu ile ya Jamarat, shaitani ilikuwa anatokea kama kumnasihi bwana usifanye, akawa anakutamani anampiga katika vikuta vile, kwa maana kwamba anamlani shaitani na kumkimbiza shaitani. Watu wakitoka pale wanakwenda katika Kaaba al-Musharrafa, katika al-Kaaba ndani ya msikiti wa Makka, wanakwenda kufanya tawafu pale mara saba. Wakitoka pale watakwenda kwenye sai, na wengine baada ya kupiga jamarati wanakwenda kuchinja wanyama wao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sasa watu wafanya matendo yote haya badala ya wewe sasa, na wewe kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, wewe wampata shetani. Kwenda picnic wake kwa wanaume haina maana kwamba haifai kwenda katika ufukwe bahari, kwamba ukifika pale ufukweni utapata dhambi. Tatizo sio ufukwe, ni tatizo namna gani mnakwenda katika fukwe, mnakwenda namna gani katika msingi upi, mnakwendaje? Hilo ndio jambo la msingi linalozingatiwa. Haina maana kwamba siku ya Idi wewe huruhusiwi kuogelea, lakini waogeleaje, wendaje? Hilo ndio jambo la msingi ambalo unatakiwa ulizingatie. Na ikiwa kuna fasadi, basi na wewe umesababisha, ujue kwamba umefungua mlango wa shari katika dini yako. Kadhalika kuna watu wanaohusisha siku ya leo na kuzuru makaburi pamoja na kutia ubani, kwa maana kwamba hawarehemu ndugu zao na kuombea maghfira ila siku ya leo, na wengine wakaenda kuzuru makaburi. Hili jambo halipo katika Uislamu. Ziara makaburi pale pale, kwa kila siku imefunguliwa mlango wake. Unapopita katika makaburi kuna adhabu zake, lakini leo wanawake na wanaume na vitozo vyao na majembe tunakwenda kupalilia makaburi. Hili jambo halipo, na ukiangalia kwa undani zaidi utakuta kuna mambo ya kwenda kuwaomba wao katika mambo ya mukhalafati ambayo yanafanyika katika siku hii ya Eid. Ni iqamatu hafalati al-ghina, iqamatu hafalati al-ghina wa jalb al-muqarribin wal muqarribat, ni kuweka hafla maalum na mikusanyiko maalum kwa ajili ya muziki, na watu wakawaleta wanamuziki wa kike na wa kiume, ikawa kumbi sasa zinafurika, tiketi hakuna, nafasi zimejaa. Kwa nini leo hivi? Leo hivi kutakuwa na msanii fulani mahali fulani. Ukifanya jambo hili umeharibu katika Uislamu ayyama isaa, kwa sababu unapoteza kabisa ile maanawi maana ya Idi, unaipoteza kabisa, unaifanya kama ile Idi nyingine ambazo tumezitaja hapo nyuma. Uislamu hauendi namna hii. Kwa hiyo kama lengo lako ni kuunogesha Uislamu na kufanya Uislamu unoge, Uislamu haunogi kwa mambo ya munkarati, usiyalete mambo hayo katika Uislamu. Tunasema hata kama wenyewe wenye kufanya kwamba hatuwasema hatuachi, lakini tusema hivyo hivyo. Kadhalika watu wajiepushe na tashabuhu bil kufar, kujiepusha kufananisha na makafiri katika mavazi, katika kunyoa. Watu wakanyoa kama wachezaji mipira fulani, akajifananisha na fulani, tutahadhari na mambo haya. Kadhalika kuwanyoa watoto katika mitindo kama hiyo ambayo sheria haikubali. Kadhalika watoto wa kike kusukwa misuko ambayo inakatazwa kisheria, kwa kuunganisha nywele na mingineyo, watu kufungwa rasta. Haya mambo Mtume SAW amekataza. Mwisho na wahusia wa kina mama kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha sallati almar'atu khamsaha, idha sallati almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min abwab min ayi abwab shi'ti. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakaposwali mwanamke swala zake tano na akafunga mwezi wake wa Ramadhani na akahifadhi utupu wake na uchafu na akamtii mumewe, basi ataambiwa ingia peponi kupitia mlango wote unaotaka wewe. Yaani wanawake waliokuwa mambo machache fulani hivi wakiyatekeleza, basi milango ya pepo iko wazi kwa wao. Lakini haina maana kwamba ukawa watekeleza haya, kuna mingine wewe yaliyokataza unayavunja. Kwa mfano, anayefanya mambo haya, anaswali, anafunga, anajizuia na uchafu, anamtii mumewe, lakini mairizi anayo, shirki hayafanyi, umbea ndio kazi yake, kusengenya ni kuu, hii haitamsaidia. Kwa watu watahadhari na vikao vya kusengenya, hasa wakina mama, mambo ya majungu na fitna na mizozo baina yao na mambo mengineyo ambayo yatakuwa yanawatoa katika msingi wa dini. Allahumma inna nas'aluka an taruddana ila dinika raddan jamila wa an tuwaffiqana li ta'atika wa mardatika wa an tuhabbiba ilayna al-iman wa tuzayyinahu fi qulubina wa an tukarriha ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma inna nas'aluka taharata qulubina wa zakata nufusina wa 'iffata alsinatina wa ghadhi absarina wa sawli asma'ina an kulli ma harramta 'alayna ya rabbana. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مصر والعراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لو كنبوش أن نزانه وعلي أنباء ونفتشون جبياه بعد يهابا وكاتب كتنجا ولو نسبيا كتنجا لو كبول نياما kesho kadhalika, leo siku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja na kesho tarehe 11, tarehe 12 na tarehe 13. Kwa hiyo kama na mbuzi wako wanne watano, chinja leo, kesho nyingine, hivyo hivyo kula nyama, kwa sababu Mtume sana salama asema ayyamu tashriq ayyamu akli wa shurb. Hizi siku za tashriq hizi, yani siku tatu baada ya Eid, ni siku za kula na kunywa. Na ukiangalia asili neno tashriq limeitwa kwa maana ya limeitwa kwa maana kwa neno hili kwa maana atashiriki kwa sababu ni siku ya kuanika nyama. Walikuwa zamani hawana mafriza, kwa hiyo anachinja mnyama kuanika nyama zao wanakula. Kwa hiyo ni siku za kula na kunywa vya halali, si nguruwe wala si kibudu. Kama umepata ng'ombe la kuku, la, nunua ng'ombe wako kama Allah amekujalia, nunua mbuzi wako, chinja, kula wewe na watoto wako na jamaa zako. Kwa hiyo ndio wakati wake sasa hivi, ni wakati wa kuchinja, ni wakati wa kula nyama. Nyama chombe ni usiwa katika Uislamu, kwa sababu katika dunia yetu kuna fasaha kunywa sufu walilahi alhamdu. Kwa hiyo barakallahu fikum, tutaishia hapa na baada ya alasiri tutakuwa na michezo hapo uwanjani. Sijajua utaratibu utakuwa vipi, lakini wanahusika nadhani waweza kuwatangazia. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha ya Idi, na tukithirishi kumwomba Allah tabaraka wa taala na kuleta takbira katika kila munasaba, tunapokuwa barabarani, tunapokuwa misikitini na sehemu mbali, mpaka siku ya tatu katika siku ya tashriki. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.